kawałek miał być dla ciebie, ale nie jest. Wszyscy dobrze wiemy czemu. Kilka minut z nią. Nie dla ciebie tym razem. Tym razem nie dla ciebie. Myśl mi przy świecy jak nad moim łóżkiem kinkiet. Szłem jako szarak zwykły, spotkałem za winklem ją i jego. Mówisz taki świetny, jest to z tego. Mówisz taki dobry dla mnie, liczę wciąż na niego. Znam inną prawdę, sam widziałem w klubie. Jak pluł ci w twarz, to jest miłość, znów się wkurwie. Na placu jak w lodówie, ogrzać się tobą. A nie stać jak pajac, całe życie blisko obok. Zacząć na nowo, hardkorowo, przykładowo. I znał się z mafia, co chuj ich trafia. Pozdrawiam, dla kobiety mego życia kocham, pozdrawiam. To wszystko tobie, kilka minut z nią. Dam ci uczucie, dlaczego nie chcesz wziąć. Tylko ciągle słyszę, że kłótnie robi on. Jak to? Para to dwoje, tak to widzę. Z takim skurwysynem po ulicach idziesz. Kolejny dzień, czy pamięta go? Szłaś koło boiska, kiedy ja w ten dzień zarwałem noc. O tobie myślą, z HST przysnął. Nie dajesz mi, a innemu to wszystko. Nie ma jej? Nie, ona nie znikła. Pamiętam dzień, w którym przyjaźń nie stykła. Siedzi w środku jak ból, co dzień daje o sobie znać. Co zrobić, czy dalej pić? Bo znudziło się ćpać. Co zrobić, kiedy stać trzeba pod klatką? Mało lat siedzi, widzi, Boże, to tatko. Zalicza beton, ciągnie się to. Jeszcze pociągnie lekko wstyd za ojca. Dla niego może wstyd za syna. Szupa potem zaczął, kurwa, znów wywijać. I oczy patrzą nie na ciebie, a czas mija. Czy dalej trwać w tym, czy dać za wygraną? Olać to wszystko i nie myśleć o niej rano. Masz problem, stosunki nawet dobre, lecz nie wystarczające, aby z twarzy znikły krople. Nie, deszczu, deszczu, deszczu, deszczu. Tylko marzyć umieć leszczu, to samo samym sobą. A jestem staną, twarzą w twarz, pusty w pysk, jadę jak tą baną. Bez pytań bierz mnie, bądź nieskutecznie, robi to niezależnie. To co możesz dać, a jestem. Lat 16, piękna młoda buzia, wiesz tak właśnie. Nawinie się na mały haj, pójdzie do domu, zaśnie. Starsza klientela, bierz ją pod skrzydło. Brat co więcej przeżył i co nieco już mu zbrzydło. Ucieka jak mydło, to co mocno trzymał w rękach. Brać mikrofon i za cholerę nie wymiękać. Brać nie pękać, ja wiem, stać się na więcej. Brat co trzymałby w ręce waszą miłość i tą całą esencję. Posłuchaj kilka minut, gniew już gdzieś się wyniósł. Rano go ktoś przyniósł. Nie jestem Bogiem, ale będę czuwał. Może mnie docenisz, a ten buc będzie zasuwał. Niestety jest tak, że ja i on, tak jak ogień i woda, czy życie i zgon. Bo to kilka minut z nią, wiesz kiedy has cysnął. Wiesz, ufam pomysłom, brat, które nie wyschną.